Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş suresi. Bu surede Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1'den 4'e kadar. Kureyş'in alıştırılması için yaz ve kış yolculuklarına alıştırılmasından dolayı bu evin Rabbine ibadet etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarmış ve korkudan emin kılmıştır. Bu sure bir önceki sureden Fil suresinden ayrılmış ve ikisinin arasına Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ifadesi bir satır olarak yazılmıştır. Ancak mana olarak bir önceki sureye bağlıdır. Kureyşlerin alışkın oldukları kışın Yemen'e, yazın da Şam tarafına ticaret ve benzeri şeyler için yaptıkları gezilerde, sonra ülkelerine seferlerinden emin olarak dönerlerdi. Zira Allah'ın hareminin sakinleri olmalı nedeniyle halk arasında saygı görürlerdi. Onları bilen hürmet ederdi. Hatta onlarla beraber yazlığa gidenler de emin olurdu. Gerek kışın gerekse yazın göçleri esnasında durumları böyleydi. Ülkelerine ikamet ettikleri zaman ise bu konuda Allahü Teala çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen orayı emin bir harem yaptığını onlar görmedi mi buyuruyor. Bu sebeple Rabbimiz bu surede Kureyş'in alıştırılması için buyuruyor. Yani yaz ve kış yolculuklarına alıştırılmasından dolayı. Sonra Allahu Teala bu yüce nimete şükretmelerini belirterek bu evin Rabbine ibadet etsinler. İbadeti yalnız ve yalnız ona yapsınlar. Nasıl olur ki o burayı kendileri için mahrem bir ev ve emin bir ev kılmışsa onlar da ibadette yalnız ve yalnız ona yönelsinler buyurmaktadır. Ki o kendilerini açlıktan kurtarmış, korkudan emin kılmış. O evin sahibi ve Rabbi onları açlıktan kurtarıp doyurmuş, korkularından da emin kılmıştır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlara emniyet ve ruhsat inam ettiğinden dolayı yalnız ve yalnız ona ibadet etmeli ve ondan başka putları ona eş ve denk kabul etmemelidir. Bu sebeple bu emre uyanlara Allah dünyada ve ahirette emniyet verir. Bu emre karşı çıkanlardan her iki dünyada emniyet ve huzuru alır. Allah hakkıyla iman eden samimi kulların arasına bizleri de koysun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.